powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 17 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 17 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. 4 godziny trwała pierwsza rozprawa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości dotycząca przymusowego przyjmowania imigrantów. O jej przebiegu za chwilę opowie nasza korespondentka. Warszawski sąd uchylił zakaz manifestacji obywateli RP na krakowskim przedmieściu, wydany przez wojewodę. W tym serwisie Trójki powiemy też o spotkaniu Ławrow-Trump. Słowacja, Węgry i Polska kwestionują legalność decyzji większości unijnych rządów sprzed półtora roku o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Bronią tej decyzji unijne instytucje i 7 krajów członkowskich wspólnoty. Dzisiaj przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu obie strony przedstawiły swoje racje. Skargę złożyły rządy Słowacji i Węgier, a polskie władze ją poparły. Przypomnijmy, we wrześniu 2015 roku zdecydowano, że w ciągu 2 lat kraje wspólnoty przyjmą 120 tysięcy uchodźców przebywających czasowo we Włoszech i w Grecji. Do Polski na początek miało trafić ponad 5 tysięcy osób. Rozprawie przysłuchiwała się Beata Płomecka. Słowacja i Węgry uważają, że decyzja o przymusowym przyjęciu uchodźców była nielegalna. Kaczmar Krystian z węgierskiego Ministerstwa Sprawiedliwości mówił, że taką decyzję należało podjąć jednomyślnie, a nie większością głosów. Odpowiadał też na podnoszone argumenty drugiej strony dotyczące Solidarności. Solidarność nie oznacza wyłącznie przyjmowania uchodźców. Solidarność nie oznacza też, że można ignorować unijne prawo. A przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Argumentował, że decyzja o przymusowym podziale uchodźców nie zapewniała skutecznej weryfikacji migrantów. Żadnych procedur szczegółowych, które by to bezpieczeństwo gwarantowały, nie ma. Natomiast Lorenzo Dascia, przedstawiciel włoskiego rządu, chwalił decyzję o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. To była symboliczna, polityczna i praktyczna decyzja korzystna dla Włoch. Jesienią Unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecyduje o legalności decyzji dotyczącej obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił zakaz manifestacji na krakowskim przedmieściu, którą na dziś zaplanowali obywatele RP. Zakaz wydał w poniedziałek wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Rzecznik sądu Dorota Trautmann. Sentencja brzmi: uchylić zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego z dnia 8 maja 2017 roku. Zarządzenie dotyczyło zakazu odbywania zgromadzenia zgłoszonego przez osobę fizyczną na skwerze Hoovera w Warszawie. Już po dzisiejszej decyzji sądu wojewoda zapowiedział zażalenie na to postanowienie. Zdzisław Sipiera argumentuje, że zgromadzenie obywateli RP nie było cykliczne, a organizowane w trybie uproszczonym. Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami przy zgromadzeniach cyklicznych nie wolno organizować innych demonstracji. Wcześniej Zdzisław Sipiera wydał zgodę na organizowanie do 2020 roku miesięcznic smoleńskich organizowanych przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. 10 dnia każdego miesiąca przed Pałacem Prezydenckim. To rodzaj upamiętnienia ofiar katastrofy Tu-154. 4M z 2010 roku. Obywatele RP jeszcze przed uchyleniem przez sąd decyzji wojewody zapowiedzieli, że pojawią się wieczorem na krakowskim przedmieściu, żeby, jak tłumaczą, zorganizować, tu cytat, bierny protest przeciwko łamaniu praw człowieka. W Waszyngtonie już po spotkaniu Siergieja Ławrowa z Donaldem Trumpem, ale informacji o przebiegu spotkań jest niewiele. Oficjalnie podano, że rosyjski minister spraw zagranicznych i prezydent USA rozmawiali o sytuacji w Syrii i możliwościach poprawy stosunków amerykańsko-rosyjskich. Marek Wokuski. Donald Trump nie komentował spotkania z Siergiejem Ławrowem. Stwierdził jedynie, że wczorajsza decyzja o zdymisjonowaniu szefa FBI Jamesa Comeya nie miała wpływu na przebieg rozmowy. Amerykański prezydent powiedział o tym przy okazji spotkania z byłym sekretarzem stanu Henrym Kissingerem, który jest zwolennikiem lepszej współpracy Stanów Zjednoczonych z Rosją. Przy okazji spotkania z Siergiejem Ławrowem Donald Trump pozował do wspólnej fotografii z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie Siergiejem Kislakiem, które to zdjęcie ambasada Rosji opublikowała w internecie. Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział po spotkaniu, że duża część rozmowy z Donaldem Trumpem była poświęcona na sytuacji w Syrii. Zaznaczył, że nie podnoszono kwestii zachodnich sankcji wobec Rosji wprowadzonych po wybuchu konfliktu na Ukrainie. Ławrow potwierdził, że prezydenci Trump i Putin spotkają się w lipcu na marginesie szczytu grupy G20. Wyjaśnił, że jego spotkania w Waszyngtonie miały na celu omówienie kolejnych kroków w relacjach Moskwy z Waszyngtonem, tak aby spotkanie przywódców Rosji i USA było produktywne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na koniec o tym, że dziecięce wyprawy po słodycze to nie tylko anglosaski zwyczaj podczas Halloween. Dzieci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pukają dzisiaj do drzwi sąsiadów i proszą o cukierki. Święto Hak al-Laila obchodzone jest na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Ramadanu, tradycyjnego muzułmańskiego miesiąca postu. Według tradycji kolorowo ubrane dzieci biegają od sąsiadów do sąsiadów i proszą o słodycze. Śpiewają przy tym piosenkę i powtarzają słowa: daj nam słodkości na dzisiejszy wieczór. Święto celebrowane jest od setek lat i organizowane 2 tygodnie przed nadejściem Ramadanu. We need to spread our love and our mercy. Musimy dzielić się miłością, łaską i dobroczynnością, tłumaczy muzułmanka Celina Miklaszewski. Dziecięce pochody wyruszą dzisiaj po południu śpiewając: jeśli nam dasz, to Bóg ci odda. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I na początek informacja o Tomaszu Golobie, bo miał dziś intensywny dzień w szpitalu w Bydgoszczy. Musiał odpowiadać na pytania prokuratorów, którzy prowadzą sprawę jego wypadku. Z wyjaśnień żużlowca wynika, że jest profesjonalistą, który liczy się z tym, że ten sport niesie ze sobą ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała. Pokrzywdzony wskazał, że motocykle przed zawodami przygotowuje praktycznie sam, polega w tej mierze głównie na sobie, a zawody i miejsce ich odbywania były przygotowane w pełni profesjonalnie, powiedział jeden z prokuratorów. W tej chwili lekarze określają stan Goloba jako dobry. Minął już moment zagrożenia życia, a wczoraj został przeniesiony z Ojomu do kliniki neurologicznej. Wciąż nie ma jednak czucia w nogach. Na finiszu pojechał jak szalony i wygrał. Kolumbijczyk Fernando Gaviria został zwycięzcą dzisiejszego etapu Giro d'Italia. To jego drugie zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Liderem pozostał jego kolega z ekipy Quick-Step, Luksemburczyk Bob Jungels. Real czy Atletico? Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Wczoraj awans zapewnił sobie Juventus, który wyeliminował AS Monaco. Wiele wskazuje na to, że w finale zmierzy się z Realem, który w pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu pokonał 3-0 Atletico. Real marzy o obronie trofeum, bo dotąd ta sztuka nie udała się żadnej drużynie. A u nas zamieszanie z trenerami. Maciej Bartoszek niedawno przedłużył kontrakt z Koroną Kielce do 2018 roku. Teraz dowiedział się, że jednak nie będzie pracował w tym klubie. Jest zaskoczony, bo miało być zupełnie inaczej. Była wizja długofalowej pracy, były pewne cele i zadania do osiągnięcia, które wtedy wydawały się wielu ludziom nie do spełnienia. Ja się tego podjąłem, zrealizowaliśmy to wspólnie. Mam takie odczucie, że gdzieś tam w połowie drogi ta praca została przerwana i akurat w takim momencie, kiedy zespół zaczynał się prezentować naprawdę bardzo dobrze. Skąd w takim razie taka decyzja? Związana jest ze zmianami właścicielskimi w klubie, podsumował decyzję prezes Korony Krzysztof Zając. Za to trener Wisły Kraków Kiko Ramirez został zawieszony na jeden mecz za swoje zachowanie z meczu z Lechią. No powiedzmy, że trochę po prostu poniosły go emocje. Maraton w Londynie to jedna z najbardziej obleganych imprez biegowych na świecie, ale czegoś takiego to się chyba nawet organizatorzy nie spodziewali. W ciągu 5 dni przyszło 386 tysięcy zgłoszeń. To o 77 tysięcy więcej niż w rekordowym dotąd maratonie w Tokio. Pobito też kolejny rekord, bo aż 45% zgłoszeń pochodzi od kobiet. Co ciekawe, w 81 roku, czyli wcale nie tak dawno temu, do mety dobiegło tylko 300 pań z nieco ponad 6 tysięcy startujących. No ale teraz oczywiście trzeba przeprowadzić losowanie, bo wystartować może tylko 50 tysięcy osób. A ilu jest chętnych? 386 tysięcy. Dużo. A co, jesteś chętny? Na londyński maraton? Mm. Nie. No to czemu się tak interesuje? Dlaczego nie mogą powiedzieć wszyscy? Bo by się nie zmieścili. W Londynie? Trzeba Londyn powiększyć. No tak, jest oczywiście taka opcja, ale to już pozostawiam twoim nadprzyrodzonym zdolnościom. Albo, no dobrze. Wieczorem i w nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura od zera na Podlasiu do 3 stopni powyżej zera na Dolnym Śląsku i do 5 w centrum. Tutaj najcieplej. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na południu i na zachodzie dość pogodnie. Na pozostałym obszarze chmur więcej i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro w ciągu dnia od 9 stopni w Augustowie do 19 we Wrocławiu. I tutaj coś się zmienia. Kolejne dni coraz cieplejsze, ale chwilami może jeszcze padać, możliwe także burze, a piątek i sobota i niedziela to będą zimni ogrodnicy, ale w tym roku to będą zimni elektrycy, bo będzie ciepło i burze są spodziewane. Do 20, Agnieszko, powinnaś być zadowolona, 22 stopnie być może nawet będą. Na razie nie myślę, bo tak się zachwycam tym żartem, który wymyśliłeś o elektrykach, że jeszcze jestem taka odcięta od rzeczywistości. Spięcia będą. Prąd ci odcięło, co? Trójka. Program trzeci. No, ja wymyślam dla ciebie różne żarciki. Doceniam to, cały dzień pracować i no, są efekty. Zapisałem sobie tak. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do jutra. O której masz dyżur w sobotę? Więc tak, od 12 do 14 audycje i bardzo chcę oprowadzać, ale okazało się, bo chciałam robić to rano. Mhm. No, że wszyscy po prostu chcą oprowadzać.

back and undress me. I can't wait, nie mogę się doczekać, chociaż tytuł tego nagrania to Like a Hunger. Głos należy do Amber Mark, to jest nowojorska piosenkarka i także autorka piosenek, ale nowy singielek podpisał Wilma Archer. Podpisał, powiedziałam, ponieważ Wilma, jakkolwiek kobieco brzmi, to pseudonim, pod którym swoje płyty, czy też nazwa, pod którą płyty wydaje Will Archer, czyli brytyjski kompozytor, producent i muzyk. Podobno tak go przezywano w dzieciństwie, nie mówiono Will, tylko mówiono Wilma i już tak zostało. A propos tego I Can Wait, tego trudu czekania, czy też czasami braku cierpliwości, to warto nie igrać z czasem. Teraz chciałam przypomnieć taki krótki dźwięk reklamy, która na naszej antenie pojawiała się 3 lata temu, bo czasami czekamy, ale po prostu nie mamy szans, aby się doczekać, chociaż nie wiemy oczywiście o tym wtedy, kiedy cieszymy się w związku z nadchodzącymi wydarzeniami. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ-producent, autor muzyki, a drugim jest Maceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Zapraszałam serdecznie, radosnym głosem, bo wszystko miało być tak jak zawsze, ale jak wiadomo, jak mówi się o swoich planach i opowiada się o swoich marzeniach, to Bóg może się zaśmiać. Ten koncert nigdy nie doszedł do skutku. Maceo Wyro zmarł tego wieczora właściwie, kiedy spotkaliśmy się na antenie, rozmawialiśmy o nadchodzącym koncercie. Obaj panowie denerwowali się tym, co ma nastąpić następnego dnia i nie nastąpiło. Bardzo trudna audycja 15 maja 2014 roku, audycja, która była po prostu z kosmosu. Tak byłoby to najprościej ująć. Trudno było mówić i przede wszystkim trudno było odnieść się do tej sytuacji tak zaskakującej jak śmierć młodego, pełnego życia chłopaka, który siedzi obok mnie jednego dnia, a następnego dnia słyszymy te tragiczne wiadomości. Wtedy takim bardzo łamiącym się, czy też wręcz drewnianym głosem, któremu nie sprzyjały słowa, mówiłam, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy Maceo Wyro wspominać i ten czas nadchodzi. To się wydarzy jutro. Przyjaciele Maćka w związku z nadchodzącą 3. rocznicą śmierci przygotowali coś przewspaniałego. Cosmos Radio Show. Tu w kosmosie mówimy głównie o muzyce. Cześć, tu mówi Maria Sadowska. Maciek Envy Goliński. I cały czas dobijają nowi goście. Cześć, tu Wojtek Pazlewski. Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym. W tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam na takie słuchowisko, czy też opowieść, którą zatytułowali Ostatni Kosmos. Posłuchamy jej wspólnie jutro po godzinie 20 w programie alternatywnym. To jest audycja, w której i Maceo Wyro będzie występował, i będą występować jego przyjaciele, i będzie przede wszystkim bardzo dużo muzyki. Wspaniały efekt. Nie mogę się doczekać momentu, w którym posłuchamy tego razem. Więcej na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, gdyby ktoś chciał doczytać, zachęcam. I tak się cudownie składa, że ulubieni przez Maceo Wyro muzycy, teraz już pod szyldem Night Marks, a nie Night Marks Electric Trio, wydają płytę. 26 maja pojawi się cały album, a my w tym tygodniu słuchamy singla tygodnia w programie alternatywnym, zapowiadającego ten album. Nagranie zatytułowane Danger. Danger. Mercy. Oh my God. Danger. Mercy. Oh my God. Mercy. Pushing and shoving, you stake new definition of loving. Bitches ain't shit, pussies get licked. The play on, play up, what's your magic trick? Bleak winds of your soul, chilling kids so you reach your goal. Oh, you don't know what you're doing. Man in the shadow gives you cueing. All you do is maintain yourself. Put the money in the bank, yeah. Ain't got time for you, really. Soon you'll be gone, you remain kid silly. Mercy, I don't wanna be you. So if they gonna see you, children are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So if they gonna see you, of the new generation. Little ones, take a seat and embrace ya. Meaning you gonna dance like you wanna. Mumble pills so they quit marijuana. If you're conscious enough about the prize, I can show you a billion fake smiles. Do you care or you still want the bruise and clear the way, don't disturb evolution. Tam Danger, nagranie Night Marksów, to jest zapowiedź ich pierwszego albumu. Płyta zatytułowana Experience ukaże się 26 maja. Nie przypadkiem zanuciłam akurat ten motyw, bo od kiedy usłyszałam pierwszy raz nagranie Danger, cały czas szukałam w głowie tej przegródki, z której ma wyjść muzyczne skojarzenie, i w końcu wyszło.

Take the gratitude from him. I bet he show you something. Whoa. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga, then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that. X-rated. Johnny don't wanna go to school no more, no more. Johnny said books ain't cool no more. Johnny wanna be a rapper like his big cousin. Johnny caught a body yesterday out hustling. God bless America, you know we all love him. Yesterday I got a call like from my dog, like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was sobbing, he was mobbing, way belligerent and drunk. Talking out his head, philosophing on what the Lord had done. He said, Kedda, can you pray for me? It been a rough day for me. I know that you anointed, show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do no better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel. If somebody killed my son, that means somebody getting killed. Tell me what you do for love, loyalty and passion of all the memories collected, moments you can never touch. I wait in front of niggas, spot and watch him hit his block. I catch a nigga leaving service if that's all I got. I chip a nigga, then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that. Ain't no black power when your baby killed by a coward. I can't even keep the peace. Don't you know for 1 hour, it be murder in the street. It be bodies in an hour, ghetto rapping on the street. Paramedics on the dial, let somebody touch my mama, touch my sister, touch my woman, touch my daddy, touch my niece, touch my nephew, touch my brother. You should chip a nigga, then throw the blower in his lap. Matter of fact, I'm about to speak at this convention, call you back. All right, kids, we're gonna talk about gun control. Pray for me. Damn. Great American flag is wrapped and dragged with explosives, composed of disorder, sons and daughters, barricaded blacks and borders. Look what you taught us, it's murder on my street, your street, back streets, Wall Street, corporate offices, banks, employees and bosses with homicidal thoughts. Donald Trump's in office, we lost Barack and promised to never doubt him again. But is America honest or do we bask in sin? Pass the chin, I mix it with American blood, then bash your men. You crippin' or you married to blood, I'll ask again. Oops, accident, it's nasty when you set us up, then roll a dice to bet us up. You overnight the big rifles, then tell Fox to be scared of us. Gang members or terrorists, etc., etc. America's reflections of me, that's what America does. It's not a place. Kendrick Lamar, nagranie zatytułowane XXX, lub też można inaczej je rozumieć, z gościnnym udziałem YouTube. Tak, naprawdę. A teraz już otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym nagraniem Turn On, jedynym, które zaprezentujemy dzisiaj, bo trwa tylko 10 minut. To oczywiście nowy album Thurstona Moore'a. Zanurzamy się. Thurston Moore, jego nowa płyta Rock and Roll Consciousness, płyta tygodnia w programie alternatywnym i nagranie Turn On z tego albumu, 10 minut muzyki. Mi to bardzo pasuje, naprawdę, bardzo mi odpowiada. Ta sytuacja, może zresztą dzielę to przekonanie z kimś, kto chciałby teraz wygrać naszą płytę tygodnia, 2 2 7 3. Oczywiście to jest 5 solowy album Thurstona Moore'a. Pytanie dotyczyć będzie płyty debiutanckiej. Jaki tytuł nosiła debiutancka, solowa płyta, przepraszam, Thurstona Moore'a? Cieszy mnie fakt, że ukazała się ona 10 maja i mamy dzisiaj piękną rocznicę. Roku może nie zdradzę, żeby aż tak bardzo nie ułatwiać. 2 2 7 3. Piotrek czeka na poprawne odpowiedzi, a my spotykamy się z Agnieszką Obszańską. Dzisiaj zajrzymy do miejsca, które konsekwentnie od lat bada archiwa fotograficzne. Mowa o Warszawskiej Fundacji Archeologia Fotografii. Teren. Kultura. A w tym roku Archeologia Fotografii rozpieszczana z wystawami zaczęła po prostu bardzo aktywnie działać wystawienniczo, o czym już Karolina Puchała-Rojek. Zawsze rzeczywiście bardzo dużo robimy i taką pracę bardziej ukrytą w zaciszu archiwum, katalogowanie, porządkowanie, digitalizacja, tego tak może od razu nie widać, a w tym roku bardzo aktywnie wystawienniczo mamy właściwie wystawę za wystawą. Jesteśmy też otwarci od niedawna, 7 dni w tygodniu, od 11 do 19 codziennie i dzięki temu mam nadzieję, że też docieramy do większej publiczności. A publiczność, czyli my, możemy już zaglądać na kolejną wystawę. Nie po raz pierwszy. Fundacja odkrywa wcześniej nieznanego szerokiemu gronu artystę. Tak jest i tym razem. Jan Jastrzębski. Relacja. Przebudowa mostu Poniatowskiego to wystawa będąca efektem pracy nad archiwum zdjęć fotografa. Postaci, którą niewątpliwie warto poznać. Jastrzębski był fotoreporterem z takiej dobrej szkoły fotoreportażu polskiego, który studiował handel zagraniczny, więc zupełnie to nie była jego dziedzina fotografia. Natomiast od pewnego momentu zajął się tylko fotografowaniem. Robił reportaże bardzo porządne, między innymi dla miesięcznika Kraj. I to archiwum właściwie jest zupełnie nieznane. My dopiero rozpoczynamy pracę nad nim. Poznaliśmy je dzięki żonie pana Jana Jastrzębskiego, która jest wspaniałą postacią. Zgłosiła się do nas, mówiąc o tym, że jest to archiwum i ona bardzo chciała, żebyśmy spojrzeli takim profesjonalnym okiem, co tam właściwie jest. I co kryje w sobie archiwum? Przede wszystkim Marta przybyło i Badulajew, która zajmowała się archiwum Tadeusza Sumieskiego i teraz zajmuje się archiwum Jana Jastrzębskiego. Odkryła fenomenalne zdjęcia z przebudowy mostu Poniatowskiego, która miała miejsce między 1985 a 90 rokiem. Fascynująca historia w ogóle. W takim momencie przełomu też politycznego, ustrojowego w Polsce był przeprowadzony gigantyczny remont właśnie mostu Poniatowskiego, a Jastrzębski, który mieszkał na Powiślu, dokumentował właśnie tę przebudowę takiej stalowej konstrukcji tego mostu. I muszę przyznać, że zainspirowało nas te zdjęcia w ogóle do poszukiwania innych podobnych fotografii. Ten most Poniatowskiego jest jednym z symboli Warszawy niewątpliwie. Masa bardzo ważnych wydarzeń historycznych jest związana z tym miejscem od tego momentu, kiedy był zbudowany 1915 rok. No i ta przebudowa na przełomie lat 80. i 90. I to wszystko obserwuje Jastrzębski swoim reporterskim, ale i uciekającym w stronę bardziej rozbudowanych form okiem. Tak jest i robi naprawdę doskonałe, bardzo nowoczesne w formie zdjęcia, które pokazują, jak był zainteresowany formą. To jest nie tylko taki fotoreportaż, choć jest też. Te zdjęcia są bardzo różne, jest trochę takiego życia gdzieś w tle. Trochę jest robotników, ale nawet właśnie paradoksalnie nie tak dużo. Takiego zwykłego życia, tu gdzieś jakiś mały Fiat, autobusy, ludzie przychodzący, takie życie, które tam się toczyło. Niektóre zdjęcia są takie bardziej teatralne, ale część, no bardzo nowoczesne, wąskie kadry i no, genialna technika. Te zdjęcia pokazujemy same oryginały, dopieszczone odbitki, także wszyscy ci, którzy lubią oglądać takie właśnie wspaniałe, oryginalne zdjęcia, gdzie aż czuć taką głębię tych barytowych odbitek, zapraszam bardzo serdecznie, bo tutaj można z bliska przyjrzeć się tej technice, którą Jastrzębski miał doskonale opanowaną. Warto przekonać się o tym, zaglądając do galerii, ale powodów, by to zrobić, jest więcej. Na przykład warsztaty towarzyszące wystawie? Tak jest, jak najbardziej. Wychodząc od tego, że jesteśmy zalani obrazami, to jest jasne chyba dla wszystkich, że ta nasza kultura jest coraz bardziej obrazkowa i się porozumiewamy coraz bardziej zdjęciami, ale z drugiej strony mamy takie wrażenie, że ta nasza edukacja wizualna i umiejętność odczytywania zdjęć, taka głębsza niż tylko w pół sekundy rzucenie okiem, jest to taki teren, gdzie naprawdę jeszcze bardzo dużo możemy się nauczyć. Stąd taki pomysł na to, żeby prowadzić warsztaty równolegle dla dzieci i dla dorosłych. A ponieważ będą dotyczyć tego samego w pewnym sensie, tylko będą do odpowiedniej grupy wiekowej skierowane, to będzie taka nowa płaszczyzna do porozmawiania między rodzicami i dziećmi. Chociaż bardzo chciałam podkreślić, że jeśli ktoś nie ma dzieci albo akurat żadnych pod opieką, to również może się zapisać na warsztaty. Zapraszamy bardzo serdecznie. 28 maja te warsztaty się odbywają. Są bezpłatne. A warsztaty dla dorosłych między innymi poprowadzi, a jakże, nasza kulturystka Agnieszka Pajączkowska. Zapraszam na warsztaty i oczywiście na wystawę. Jan Jastrzębski, relacja Przebudowa Mostu Poniatowskiego w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie od jutra do 4 czerwca. Polecam. Polecała Agnieszka Obszańska. Nasza płyta tygodnia, nowy album Trystona Mura pojedzie do Macieja Skościelca i Dariusza Zelbląga. Trafnie, jako pierwsi wskazali debiutancką solową płytę Trystona Mura. Psychic Hearts to oczywiście był tytuł tego albumu, a ukazał się on 10 maja 1995 roku. Całkiem niedawno, bo wczoraj zespół Old J opublikował wideo do nagrania In Cold Blood. Warto zobaczyć.